Reguły na mazda.pl. Wyjątkowa okazja. Tylko teraz w RTV Euro AGD. Nawet 3 raty gratis. I do maja nic nie płacisz. Wystarczy, że kupisz wymarzony sprzęt w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie nawet 3 raty. Taka okazja tylko do 1 grudnia. Promocja ratalna na wszystkie towary z wyłączeniem Apple. Liczba rat gratis zależy od kwoty kredytu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry. Minęła 14. Serwis Trójki przedstawi Agnieszka Drost. Wiemy już, z kim Polska zagra w barażach. Za chwilę porozmawiamy z naszym człowiekiem od sportu. Policjanci z Koszalina mieli znęcać się nad bezdomnymi. Sprawą zajmuje się prokuratura. Awantura we Wrocławiu. Żaden osioł Bąkiewicz z Warszawy nie będzie nas tutaj we Wrocławiu uczył polskości. A na początek emocje sportowe. W Zurichu odbyło się losowanie baraży do Mistrzostw Świata w przyszłym roku. Wiemy już, z kim zagra Polska. W studiu Adam Malecki. Teraz już możesz zdradzić. Tak, tworzyliśmy suspens, ale wszystko już wiemy. Polacy 23 marca w półfinale baraże zagrają u siebie z Albanią. Znany nam rywal, z którym graliśmy w ostatnich latach, czy to w eliminacjach Mistrzostw Świata, czy Europy. Co ważne, u siebie z Albanią graliśmy 7 razy, wygraliśmy 6 meczów i jedno spotkanie zakończyło się remisem. Jeśli pokonamy Albańczyków, to w finale zmierzymy się ze zwycięzcą meczu Ukraina-Szwecja. Niestety ewentualnego finału 31 marca nie zagramy u siebie. Zagramy albo w Szwecji, albo na wyjeździe z Ukrainą. Ukraińcy z powodu konfliktu zbrojnego grali w eliminacjach mecze na Słowacji, w Polsce lub w Niemczech. Zobaczymy, co wybiorą. Na pewno jednym ze stadionów, który zgłosili na baraże, to stadion Legii Warszawa. Więc ciekawa sytuacja. Na ceremonii obecny był selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban i wyglądał na człowieka spokojnego. Przypominam, o mundial zagramy 23 marca z Albanią u siebie i 31 marca na wyjeździe z Ukrainą lub Szwecją. Emocje gwarantowane. O czym mówił Adam Malecki. Bardzo dziękujemy za relację. Do północy 23 grudnia rosyjski konsulat w Gdańsku musi zostać zamknięty, a jego pracownicy znaleźć się poza granicami Polski, poinformował rzecznik MSZ-u. To reakcja na akty dywersji na kolei, za których przeprowadzenie odpowiedzialna jest Rosja. Zamknięcie konsulatu rosyjskiego w Gdańsku, ostatniego w Polsce, nie oznacza jednak zerwania stosunków dyplomatycznych z Federacją Rosji, mówi Andrzej Jankowski, specjalista polityki wschodniej. W treści noty zwraca uwagę podkreślenie konieczności wyjazdu całego personelu konsulatu Federacji Rosyjskiej w Gdańsku. To wskazuje na to, że nie życzymy sobie, żeby te osoby na przykład zostały przesunięte do pracy w placówce w randze ambasady w Warszawie. Cały personel wraz z rodzinami, to należy podkreślić. W odpowiedzi Federacja Rosyjska zamknęła polskie konsulaty w Kaliningradzie oraz Irkucku. Już 7 osób zostało zatrzymanych w związku z nękaniem osób w kryzysie bezdomności w Koszalinie. Wśród nich jest 6 policjantów. 3 osoby przesłuchano w charakterze świadków i zwolniono. Pozostałym prokurator przedstawił zarzuty podejmowania niezasadnych interwencji. Jak powiedział Jacek Wróbel, koordynator sekcji do spraw bezdomności w Koszalinie, osoby w kryzysie informowały go o tym, że są nękane przez grupę policjantów. To, co mi opowiadały osoby w kryzysie bezdomności, jest naprawdę szokujące, że tam niby byli napadani w nocy, niepokojeni, gazem zawiącym, psikani. Nawet tam było użycie pałki. Ja ich zapytałem, dlaczego na policję nie zadzwonili. No to powiedzieli mi, że no jak mogą na policję zadzwonić? Przecież zadzwonią na 112, jak przyjadą ci sami policjanci. Opiekę nad osobami w kryzysie bezdomności prowadzi Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy w Sianowie, a obecnie przy współpracy z policją wykonywane są dalsze czynności. Awantura przed sesją Rady Miejskiej Wrocławia. Robert Bąkiewicz wraz ze swoimi zwolennikami zorganizował konferencję prasową. Jego zdaniem władze miasta germanizują Wrocław. A poszło o remont mostu Grunwaldzkiego. Prawicowy aktywista krzyczał, że miasto nie tylko chce odrestaurować niemiecki napis, ale także chce zmienić nazwę przeprawy. Na jego słowa ostro zareagował Tomasz Sikora, wicedyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia. Naprawdę żaden osioł Bąkiewicz z Warszawy, który jest tutaj trzeci raz w życiu, nie będzie nas tutaj we Wrocławiu, urodzonych we Wrocławiu, mieszkających we Wrocławiu, uczył polskości. Dlaczego chcecie przywrócić nazwę Kaiserbrücke? Nie chcemy przywrócić. Uwaga, proszę pana, to jest tak, że jeśli robi się jakikolwiek remont, renowację, to konserwator zabytków prosi o to, żeby przedstawić, jak wyglądała oryginalna wersja tego obiektu, żeby potem zdecydować, co i jak, w jakiej formie ma czy powinno zostać przywrócone. Spór przeniósł się później na salę obrad Rady Miejskiej. Robert Bąkiewicz i jego zwolennicy odśpiewali hymn Polski oraz rotę. Po kilkudziesięciu minutach opuścili budynek ratusza. Około 300 przedszkolaków przeszło ulicami Warszawy w niebieskim Marszu Praw Dziecka. To inicjatywa przedszkola imienia Orderu Uśmiechu. Maluchy niosły plansze przypominające ich prawa. Wiedzą, że ich prawa to ważna rzecz. Mam prawo do odpowiedniego standardu życia. Co to znaczy? Dorośli mają jakieś drogie rzeczy, a dziecko nie. To dziecko też powinno mieć, bo to jest taki standard życia. Czy prawa dzieci są łamane? Czasami tak. Na przykład ktoś bije jakieś dziecko, to wtedy łamie prawo dzieci. A dziś przypada Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia na zmianę chmury i przejaśnienia, miejscami deszcz lub deszcz ze śniegiem, w górach śnieg od 0 stopni na Podlasiu do 3 w centrum, 6-7 na południu. Autopromocja. Kultowe polskie filmy z literackim komentarzem. Autorskie narracje do klasyków polskiego kina. Do niedzieli we Wrocławiu trwa festiwal Korelacje, czyli jedyny w Polsce festiwal filmów z komentarzami mistrzów i mistrzyń słowa. Wśród narratorów i narratorek Matylda Damięcka z autorskim komentarzem do filmu Rejs w reżyserii Marka Piwowskiego. Miasto nad rzeką jak z pocztówki. Czarno-biały, bezchmurny dzień. Google mówi, że to Toruń. Rejs. I jeszcze między innymi Łona, Sylwia Chudnik i Małgorzata Lebda. A już w piątek specjalne wydanie programu Terra Cultura. Prosto z Wrocławia. Zapraszam, Agnieszka Obszańska. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I znowu my na 7 minut po 14. Tu Myśliwiecka 357. Znowu my, czyli Katarzyna Wojtasik, Olga Szućko, w ciemności cała. Całe to pomieszczenie przede mną w ciemność zapadło. I Maciej Jankowski przy mikrofonie. W tym składzie jesteśmy z Państwem jeszcze do godziny 15. When you are ready, I will surrender. Na początek drugiej godziny Moloko, oczywiście Sing It Back, na rozruszanie, bo pogoda być może nie sprzyja, ale zawsze muzyką można się jakoś podratować. To jest na każdy nastrój odpowiednie lekarstwo. Zwłaszcza jak mamy tej muzyki tak dużo. Ja oczywiście nie zdołam zagrać wszystkiego, co chciałbym do godziny 15, ale na pewno znajdzie się miejsce na naszą płytę tygodnia. Czyli Dawid Podsiadło, Artur Rojek na żywo na festiwalu Zorza w Katowicach. Zarejestrowany koncert i utwór Aleksander. Już nie będę z tobą kłócił się. I tak nigdy nie mam racji. Wydawać by się mogło, że jesteśmy źle dobrani. Najgorsze jest jednak to twoje rozczarowanie. Wiem, zapomniałem dziś powiedzieć, że jestem zakochany. Wyrzuć z pamięci, lepiej odejdź. Pozwól mi odejść, lepiej zapomnij. Pozwól zapomnieć, lepiej daj mi następną szansę. Potrzebujesz tego, czego ja nigdy mogę ci nie dać. Nie dlatego, że nie chcę ci dać, a dlatego, że sam tego nie mam. Najgorsze jest jednak to twoje rozczarowanie. Wiem, zapomniałem dziś powiedzieć, że jestem zakochany. Więc lepiej mi zabij, wyrzuć z pamięci. Lepiej odejdź, pozwól mi odejść. Lepiej zapomnij, pozwól zapomnieć. Lepiej daj mi następną szansę. No bardzo lubię to nagranie, wracam do niego w różnych jego formach. To oczywiście fragment koncertu katowickiego w ramach festiwalu Zorza 2025. To jest płyta, którą w całości polecam odsłuchać, bo poza tym, że jest to świetnie brzmiąca produkcja koncertowa, no to oczywiście mamy tutaj do czynienia z nowymi wersjami tych utworów, dlatego że poza Arturem Rojkiem także Dawid Podsiadło je wykonuje. No jest to też pewna wizytówka tego festiwalu, który przecież dopiero co debiutował. To jest też nasza płyta tygodnia, do której, przy której chciałbym, żebyśmy jeszcze na moment pozostali. To ponownie ta dwójka. Dawid Podsiadło i Artur Rojek na żywo na festiwalu Zorza w Katowicach. Dwa nagrania, Nienawiść wcześniej, Aleksander. To za nami, myślę, że jeszcze będziemy do tej płyty powracać. Jest 14.20, zbliżamy się do kolejnego odcinka cyklu Przysłowie, który oczywiście o 14.30 się pojawi, ale zanim to nastąpi, to jeszcze chciałbym przypomnieć o wydarzeniu, które ma miejsce dziś wieczorem w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Spotykamy się, żeby posłuchać wspólnie płyt bardzo wyjątkowych, ponieważ ukazują się już jutro, dziś przedpremierowy odsłuch u nas. Już jutro zupełnie nieznane wcześniej, niepublikowane dotąd nagrania Tomasza Stańki w studiach Polskiego Radia nagrywane, no i oczywiście publikowane przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia. My też z Adamem Domagałą kilka tygodni temu rozmawialiśmy na ten temat, więc polecam wyszukać w podcastach Trójki tę rozmowę, ponieważ tam dużo bardziej szczegółowo na temat tego, co na tym wydawnictwie się znalazło. No a to był singiel, który wprawdzie pojawił się już wcześniej w wielu różnych wersjach i wykonaniach Tomasza Stańki, ale to jest ta wersja płytowa właśnie. Katorna. Dziś wieczorem w studiu imienia Agnieszki Osieckiej po godzinie 20:00 zapraszamy serdecznie na odsłuch tego materiału. 22 i 7 trójek. Można dzwonić, chętnie podzielimy się zaproszeniami. Wieczorem słuchamy przedpremierowo tego materiału. Tomasz Stańko, Katorna, czyli utwór zapowiadający niepublikowane wcześniej nagrania, które ukazują się jutro z kilkoma płytami w wielkim boksie. No i dziś tego właśnie materiału posłuchamy. A to Little Sims. I know pain and scars, I know martial arts. Thank God I made it, martial art. Noising up the whole street anytime I start my car.

to co? Ćwiczę czołówkę Disney Plus, żeby lepiej prezentować ofertę. Chyba dawać w prezencie. To też. Disney Plus na rok w prezencie dla nowych i obecnych klientów Wektry, a w nim hity filmowe, nowe seriale i produkcje oryginalne, takie jak Lilo i Stitch, Breslau czy Thunderbolts. Zadzwoń na 601-601-601 lub sprawdź na wektra.pl. Wektra. Mówisz? Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji. To co? Robimy święta! A na święta wielka akcja KitchenAid, jak babcie kocham! Zrób zakupy w Auchan, zbieraj naklejki i zgarniaj akcesoria kuchenne KitchenAid ze zniżką do 72%. Regulamin na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Żegnamy reklamy. 14.30 na zegarze, a język polski? No, to jest zagadnienie bardzo... bardzo ciekawe, ale też skomplikowane, ale na szczęście mamy w szeregach trójki człowieka, który bardzo chętnie się tym zagadnieniem zajmuje i rozbraja kolejne przypadki, które państwo mu zlecają. Przysłowie. Mateusz Adamczyk, dzień dobry. W związku z ostatnimi wydarzeniami, czyli wysadzeniem torów na trasie Warszawa-Lublin, pytają mnie państwo o różnicę pomiędzy dywersją a sabotażem. Rzeczywiście w mediach te określenia używane są zamiennie, co pokazuje, że ich znaczenia są do siebie zbliżone, a czasami się mieszają. Słowniki podpowiadają, że dywersja to działanie wojenne mające na celu odwrócenie uwagi nieprzyjaciela od zamierzonej akcji, odciągnięcie albo osłabienie jego sił. Z kolei leksykon wiedzy wojskowej określa dywersję jako wszelką działalność zmierzającą do zakłócenia życia politycznego i administracyjno-gospodarczego państwa oraz osłabienia jego potencjału militarnego prowadzoną dla osiągnięcia pośrednich celów politycznych, ekonomicznych i wojennych. Autorzy hasła zwracają też uwagę na działalność ideologiczną, która jest częścią wojny psychologicznej. Jak państwo słyszą, dywersja może trwać przez jakiś czas i obejmować nie tylko niszczenie infrastruktury, ale też akcje propagandowe, które często wymagają zaangażowania wyszkolonych osób. Sabotaż natomiast to, zgodnie z definicją słownikową, zorganizowane działanie polegające na niszczeniu obiektów należących do instytucji lub organizacji uznawanych za wrogie lub na dezorganizowaniu ich pracy. W związku z tym sabotaż to działanie punktowe, skupione na jednym określonym celu, które może być dokonane nie tylko przez wyszkolonych specjalistów, ale też przez zwykłych obywateli. Z analizy słowników i różnych opracowań, które przejrzałem przygotowując dla państwa odpowiedź, wynika, że dywersja jest pojęciem szerszym, a w jej obrębie mogą mieścić się poszczególne działania sabotażowe. Takie rozumienie znajdziemy też w przekazach medialnych, na przykład w zdaniu rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych wskazał, że sabotaż na kolei wpisuje się w szerszą serię działań dywersyjnych, od presji migracyjnej na granicy, przez akcje propagandowe i dewastacje, po podpalenia oraz instalowanie ukrytych kamer do monitorowania transportów wojskowych. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia. To kolejny odcinek Przysłowia, a my zachęcamy do tego, żeby swoje pomysły, propozycje, wątpliwości zgłaszać na adres przysłowie@polskieradio.pl. Gdyby coś Państwu wpadło, no to gorąco zachęcamy do tego, żeby zlecić takie zadanie Mateuszowi, który bardzo skutecznie je rozbraja już od dawna. A to Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. I could be the twist, the one to make you stop. The icing on your cake, the cherry on the top. It's heaven in my heart, and we could find you some space. I could be the world to you, the missing piece. The extra sentimental kind of chemistry. Some people make it hard, but me that isn't the case. 'Cause I make it so easy. So come give me a call and we'll fall into us. I'm the perfect mix of Saturday night and the rest of your life. Anyone with a heart would agree. It's so easy to fall in love with the Już w przyszłym roku Olivia Dean na jednym z polskich festiwali letnich, więc warto jest pamiętać o tym, że będzie można ją zobaczyć, bo myślę, że te nadchodzące lata będą dla niej naprawdę, naprawdę solidne, również koncertowo, no i będzie o niej tylko głośniej. Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, to na antenie Trójki na 25 minut przed godziną 15. Powoli zbliżamy się do końca. W tej godzinie u nas jeszcze kolejny odcinek Prozy w Trójce, a to Tyler, the Creator. Earthquake, jeden z chyba najciekawszych raperów współczesnych młodego pokolenia, Tyler, the Creator. A to Proza w Trójce. Olga Sarzyńska oraz Przemysław Bluszcz czytają nową powieść w Trójce. Elżbieta Herezińska. Śmiały. Fragmenty. Muzyka. Łukasz Borowiecki. Fragment 16. Ostatni. Jesień 1070 roku. Pomorze. Módl się! Krzyczy Bolesław do stojącego na brzegu Stanisława. Wojna bogów! Pomyślał kanonik i nie miał mocy, by w niej wziąć udział. Posłuszny rozkazowi uniósł ramię, jak do błogosławieństwa. Jednak w tej samej chwili dostrzegł Boromira, który patrzył na niego przez wody Noteci i skamieniał. Naprzód! krzyczy Bolesław do swoich wojów. Rzeka wre. Kolczugi ciągną ich w odmęty. Ale on i Jawdańcy prą naprzód, a za nimi ci, którzy zdołali utrzymać się końskich grzbietów. Tętentem kopyt i dźwiękiem rogów do brzegu zbliżały się pierwsze szeregi małopolskiego chówca, który wreszcie dogonił książęcą drużynę. Dowodzący nim ojciec braci Michał Awdaniec wstrzymał wojsko i jednym spojrzeniem ogarnął nocne pole walki. Spienioną kipiel rzeki, potopione ofiary, znał ich przecież, wszystkich. Zobaczył swoich synów przy księciu na drugim brzegu, tam. Wśród żywych, wśród zwycięzców, choć teraz stojących nieruchomo niczym cienie, z mieczami wyciągniętymi w zastygłych ramionach, jakby wykuto ich z żelaza i postawiono na brzegu. Ciała pobitych pomorców skłębione w trzcinowisku. Kanonika Stanisława z rozłożonymi ramionami, jakby skamieniał w błagalnym geście. Wszystko to trwało, zastygłe niczym obraz w przenikającej uszy martwej ciszy. Badajcie, duchy, czy są z Boga? Zabrzmiał w powietrzu głos i przerwał tę ciszę. Gdyż wielu fałszywych proroków pojawiło się na świecie. Opat Anchoras? Zapytał Michał Awdaniec, choć widział, że to benedyktyn. I wiedział, że opat tyniecki był przy boku księcia, odkąd wyruszyli z Krakowa. Teraz jednak, tej dziwnej nocy, która jakby nie chciała się skończyć nad brzegiem rzeki, co wyglądała jak rzeka umarłych, widok opata go zaskoczył. Księżyc kładł się światłem na jego łysej czaszce. Opat przed sobą w siodle miał skrzynkę. Trzymał na niej dłoń. Skinął głową Michałowi i zawołał. Po tym poznajecie Ducha Bożego. Każdy, który uznał, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele i pochodzi od Boga. Książę Bolesław na przeciwległym brzegu porusza się, jakby głos Anchorasa go budził. Opuszcza ramię, wkłada miecz do pochwy, kieruje konia wzdłuż szeregu swych wojów. Zaś ten, który nie uznaje Jezusa, nie jest z Boga. I to jest duch Antychrysta, który, jak słyszeliście, nadchodzi i już przebywa na świecie. Przed tym przestrzega nas święty Jan, bracia. Do Boga się zwróćcie, nie do szatana. Anchoras obie dłonie położył na wieku skrzyni. Nie chciał jej otwierać, nie chciał widowiska wobec tylu poległych, chrześcijan i pogan. Pragnął, by samo Słowo Boże otrzeźwiło ludzi, których wcześniej porwał szał walki i szatańskie wrzenie. Rzeka zaczęła cichnąć. Kapłani uciekli. Zostawili swoich ludzi na rzeź, powiedział Bolesław do Michała i opata. Nie wiem, czy warto ich gonić po Pomorzu, bo znów wystawimy kraj na nieprzyjaciół, zastanowił się głośno Michał Awdaniec. Wolę mieć królestwo bez Pomorza, niż Pomorze bez królestwa, odpowiada książę. Rozprostowuje palce, a potem ostrożnie rozciąga ojcowski pierścień. Odzyskałeś? Pyta opata krótko. Anchoras podaje księciu skrzynkę. Mówi, sam zdecydujesz, kiedy będziesz chciał złamać pieczęć Bolesława Chrobrego. Michał Awdaniec patrzy na księcia pytająco. Zbliża się do nich kanonik Stanisław, wciąż blady i wstrząśnięty po tym, czego był świadkiem. Cóż to takiego? Pyta schrypnięty. Głos go zawodzi. Anchoras patrzy na Bolesława, a ten mówi: czaszka świętego Wojciecha. Myślę, że to po nią przyszli kapłani Trzygłowa, dodaje opat. A powieść kończy się tak. Czuję cię, rzepicho. Wstępujesz w wody Gopła. Setki sowich piór stroszą się na twych ramionach, więc urosły ci skrzydła, młoda wiedźmo. Pod nimi skrywasz linię życia Mieszka. Nie łudź się, nigdy się nie zagoi. W trzcinowisku grzechoczą suche pałki wodne, uderzając jedna o drugą, jakby wodnice grały na cichym bębnie. W istocie to ty poruszasz nimi, to rytm twego serca. Wyławiasz z lasu, szuwarów i toni Gopła zapachy. Rozdzielasz je na wonie jak nitki do krosna. Splatasz, łączysz, szukasz w nich kogoś, czegoś, wężesz. Wody noteci wpadają do twego wielkiego jeziora, więc tak, znajdziesz kilka kropel tak drogiej ci krwi. A przecież znasz nawet woń potu jego ogiera. Pachnie śmiercią, lecz nie tą, która przyszła, a tą, która odeszła. Śmiało, wejdź w Gopło, połącz się z nim. Kręgi na wodzie coraz szersze i szersze. Napisałam Śmiałego, bo historia Bolesława jest początkiem współczesnej historii Polski. Elżbieta Herezińska. Śmiały. Fragmenty tomu pierwszego. Czytali Olga Sarzyńska oraz Przemysław Bluszcz. Muzyka Łukasz Borowiecki. Książkę opublikowało wydawnictwo Zysk i Spółka. Dziękujemy Baszka Marcinik i Wojciech Dorosz. Czekamy na Szczodrego. A tymczasem od poniedziałku, niespodzianka, nowa lektura w Trójce. Niebawem wszystko się wyjaśni. Zapraszamy! Kolejny odcinek, tak jak wszystkie poprzednie, przygotowali Baszka Marcinik i Wojciech Dorosz. A my już dziękujemy za to spotkanie, ponieważ zbliża się 15, za chwilę serwis Trójki, później w tonacji Trójki, więc zostańcie z nami. Byliśmy z Państwem przez ostatnie 2 godziny. Katarzyna Wojtasik, Olga Szućko i Maciej Jankowski. Kłaniamy się i do usłyszenia niebawem. About the weather, snow.